сваю першую асобную кватэру, аднапакаёўку я атрымаў зусім не праз грамадскае прызнанне каштоўнасці маіх літаратурных студыяў, а дзякуючы руціннай працы ў мясцовай газеце. Кватэрка выходзіла вокнамі на гарадскую прыбіральню, але знаходзілася на 7-м паверсе, што ў адпаведнасці з рэкамендацыямі галоўнага рэдактара моладзевага часопісу дазваляла бачыць і больш светлыя далягляды. Напрыклад, коміны нафтаперапрацоўчага заводу, што тырчэлі ў далечыні быццам фаласы гіганцкіх мурынаў, якія дзесьці там, за лесам, валяліся на спінах, падставіўшы жываты рахманаму беларускаму сонцу. Ад таго часу мінулася шмат гадоў. Былі напісаныя і выйшлі мае новыя кніжкі, ляснулася СССРія і абвясцілі незалежнасць. Мы чакалі будучыні, але надышло мінулае. Мае найноўшыя кніжкі былі напісаныя, аднак выдаваць іх не спішаліся. Я пераехаў цяперашнюю кватэру з гарматай насупраць, быў звольнены па скарачэнні штатаў з працы і стаў часцей бываць у горадзе юнацтва. Адзін з прыездаў я вырашыў прысвяціць падарожжу па былых адрасах. Мне сказалі, што ў горадзе бачылі Соню, якая пакінула старую двухпакаёвую хрушчобу дачцэ і ўжо даўно жыла ва ўласным доме на балтыйскім узбярэжжы пад Гданьскам. Візіт да Соні я чамусьці запланаваў на вечар, але нарваўся на яе, завярнуўшы па дарозе да інтэрнату ў колішнюю забігайлаўку Марозка. Некалі гэтая ўстанова дайшла да таго, што сярод белага дня па зале фланіравалі пацукі, потым трапіла ў рукі тутэйшая бізнэсоўца і перажыла рэнесанс, а ўслед за арыштам новага гаспадара, нібыта за тое, што цёмнымі начамі ён бессаромна адсмоктваў з нафтаправоду дружба братнюю расейскую нафту, Марозка пачала хутка вяртацца да свайго першабытнага стану. Але працэс рэгенерацыі забігайлаўкі знаходзіўся яшчэ дзесьці на сярэдзіне дыстанцыі, таму не было нічога дзіўнага, што думка выпіць у Марозку піва адначасова з маёй нарадзілася і ў Сонінай галаве. Соня з Вальдакам стваралі рэдкі ў нашых шыротах вобраз цалкам шчаслівыя пары. Адрозна ад абсалютнай большасці суайчыннікаў Соня чытала некаторыя мае кнігі. У іхнім доме над морам, дзе яны з Вальдакам слухалі беларускую праграму «Радыё Свабода», для мяне заўсёды знайшоўся б ціхі пакой з пісьмовым сталом. Вальдак расхвалявана загаварыў пра беларускія рэферэндумы і прапанаваў у працяг двух першых правесці трэці, а за ім і чацвёртый. На чацвёртый ён раіў вынесці пытання аб далучэнні да Польшчы. Прыбіральня ў Марозку не працавала, і, падыходзячы да помніка першаму наваполацкаму намёту, я ўжо прыкметна нерваваўся. Услаўленне будаўнікоў камунізму абкарналі на апошняе слова. Разам з ім знік і клічнік, а таму ўвесь лозунг «Слава строіцелям» на аснове дзе навакольных аблезлых будынкаў успрымаўся непаважна і досыць двухсэнсоўна. Тым не менш, ад рашучых дзеянняў каля манументу я сентыментальна ўстрымаўся. Дзверы ў нашую інтэрнатаўскую секцыю былі прачыненыя. У калідоры гарэла тая самая самотная лямпачка. На злёгку асмужаным мехамі з бульбаю даляглядзе вострае вока мастака змеціла б мірную размову трох самавітых прусакоў. Карыстаючы з адсутнасці жыхароў, я першым чынам наведаў прыбіральню. Неспраўнай, як і ў гады яго і маёй маладосці, злівальны бачок радаваў павясноваму жыццедайным цурчаннем вады ў трэснутым унітазе. На дзвярах, на ўзроўні вачэй туалетнага сядзельца, нечымі працавітымі рукамі быў прыклеены каляровы партрэцік і выразаны з газеты загаловак. Больше внимания заготовки кормов для скота. Было відаць, што якісьці шкоднік спрабаваў здзерці партрэцік, але ягоны мужны папулізатар зрабіў сваю справу сумленна, і зламысніку ўдалося адарваць адно ражок любімай у народзе выявы. На пустэльны дзень кухні маладзён з густымі чорнымі вусамі запіваў півам перасмазаныя секунцы. Па гарэлах, як звычайна ў каці секунцах, я і пазнаў Ярыка. Распытваць пра лёсы маіх былых суседзяў я не меў ні кроплі ахвоты. Я любіў іх усіх ранейшымі і не хацеў ні ў кім расчароўвацца. На зваротным шляху я абыякава прамінуў сваю колішнюю вальеру і, агорнуты лёгкім хваляваннем, прыстоіў каля пакою нумар 6. З-за вечна зачыненых дзвярэй гучаў прыцішаны голас дыктара першай праграмы беларускага радыё. Я асцярожліва націснуў на ручку. Дзверы не паддаліся. Гэта магло значыць, што некрафільскі сюжэт з двума прыгожымі маладымі трупамі не страціў актуальнасці. Цікава, напрыклад, як успрымаюць радыёаматары з поліэтыленавых мяхоў візіт прэзідэнта ў Кітайскую народную рэспубліку альбо сітуацыю вакол кампенсацыі грашовых укладаў. Калі вечаровы полацкі аўтобус падыходзіў да сталіцы, мае ўражанні і рэмінісцэнцыі ад кубінца да вытанчаных трупаў з пакою нумар 6 утульна, як карты ў пасьянсе, леглі на свае месцы і заставалася адно перанесці іх на паперу. Я падступна ўявіў, што скажа, пачытаўшы гэты тэкст, галоўны рэдактар моладзевага часопісу, і раптам здрыгануўся ад сцюдзёнага подыху трансцэндэнтнасці. Рэдактар не скажа нічога. Я ўспомніў, што колькі гадоў таму яго, ужо астылага, знайшлі раніцою на вуліцы. Ён, прыгожы, элегантны мужчына, і, кажуць, неблагі рэдактар, што ў часы перестройкі падпісаў у друк споведь Ларысы Геніюш, ляжаў з праламанай галавою сярод пляўкоў і недакуркаў. Не магу адбіцца ад думкі, што калі б ён жыў не на трэцім паверхі прэстыжнага дома ў цэнтры, а ў падпадвальным памяшканні, дык абавязкова прачытаў бы сёння мой мемуар.